राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मधुबन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 26 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम। ये शरीर का विभाग और स्वयं का विभाग ये दो है, दो है विभाग अलग अलग है। स्वयं जो परमात्मा का अंश है उसमें परमात्मा के साथ एक है और शरीर के संसार के साथ एकता है। शरीर और संसार एक है। स्थिति पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। शरीर पंच रचित है, पंच रचित यह सब संसार है। तो संसार की शरीर की जाति एक है और परमात्मा की और बुद्धि में परंपरा बुद्धि प्रवाद जीव भूता महाबोधि जगत उज्जी भूता प्रकृति उस परमात्मा की एक है। तो हमारी साथ में जो हमारा जीव है उसे हमारी साथ में एकता है भगवान के साथ और शरीर की एकता है संसार के साथ। संसार के साथ है शरीर की एकता और हमारी है परमात्मा के साथ एकता। इस बात से शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। शरीर संसार का है, संसार के लिए है। ये संसार का विभाग संसार के लिए है। जितने चीज वस्तु है ये सब के सब संसार की सेवा के लिए है, क्योंकि संसार की चीज है, संसार की सेवा करनी है। और आप स्वयं परमात्मा का है तो परमात्मा के चरणों में सेवा करनी है। तो हम परमात्मा एक हम और हम परमात्मा एक है। तो परमात्मा से प्रेम होगा और शरीर और संसार एक है। तो जितनी चीजें है वही सब संसार की और शरीर भी संसार का, तो संसार की सेवा होगी। तो सब सेवा का होगा, सेवा की सामग्री है। संसार के साथ में एकता है, संसार के साथ में शरीर की एकता है और हमारी परमात्मा के साथ एकता है। इस बात से शरीर हमारे काम आवेगा ये बात नहीं है। शरीर हमारा नहीं है और हमारे काम का भी नहीं है। हमारे काम आने वाला शरीर नहीं है, शरीर संसार के काम आने वाला है। मनुष्य चीज होती है कि संसार को अपने काम में देना चाहते हैं, ये गलती होती है। शरीर संसार तो बड़ा है, शरीर छोटा है। तो शरीर की आवश्यकता संसार को है, संसार को शरीर की आवश्यकता है, शरीर को संसार की आवश्यकता है। तो संसार की सेवा में शरीर लगे और आप लोगों परमात्मा की सेवा में, तो परमात्मा का आप प्रेम होगा और संसार की सेवा होगी, तो दोनों कल्याण होगा। शरीर के द्वारा कर्म योग होगा, कामना को होगी नहीं हमें क्यों। ये तो संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दी, कामना किस बात की। और अपने आप स्वयं परमात्मा का है, परमात्मा का सेवन लग गया तो उसे कामना क्या। ना संसार की कोई कामना है, ना शरीर से, ना परमात्मा से कोई कामना है। तो परमात्मा को अपने देखिए खुद खुद को दे दिया, खुद और परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सुख राशि जो चेतना है वो है। शरीर संसार को दे दिया, शरीर संसार का है क्योंकि पांच भौतिक शरीर है, पांच भौतिक संसार है। और संसार का ही रजवीर वैसे ही बड़ा हुआ शरीर है तो शरीर संसार से ही बड़ा हुआ। संसार के ये बात धातु का चीज है, एक है एक की सेवा कर दी और आप स्वयं परमात्मा में लग गए। क्यों कहा परमात्मा के अंश है, शरीर का आपका मेल नहीं है, शरीर का संसार का मेल है, आपका स्वयं का परमात्मा के साथ मेल है, आप परमात्मा के भक्त हैं और शरीर है संसार का भक्त है, संसार की सेवा के लिए शरीर है। शरीर के सिवाय मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये और धन संपत्ति वैभव अन्न जल वस्त्र आदि ये सब संसार की सेवा के, ये संसार की चीजें संसार की सेवा के लिए। आप परमात्मा का अंश, आप परमात्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, ये स्वयं अमल है मरना ही इसमें, वो चेतन है अमल है सहज सुग्रासी सुग्रूप है आर्द रूप है, ये परमात्मा का है जीवात्मा परमात्मा के साथ एक है। तो संसार की सेवा में लग जाए शरीर और परमात्मा की सेवा लग जाए स्वयं, न स्वयं स्वयं के परमात्मा की इच्छा न शरीर के लिए कोई परमात्मा संसार की इच्छा, संसार की चीज संसार को दे दी कामना किस बात की चाहना किस बात की, और अपने आप परमात्मा का अंश परमात्मा में सेवा लगा दिया और परमात्मा ने इच्छा क्या साधना क्या है, साधना को यही नहीं मिली, जिसकी चीज है उसी को दे दी उसी काम आ गई उसी हाथ आ गई। तो निष्काम भाव हो गया सुबह भगवान से भी निष्काम भाव संसार से भी निष्काम भाव है, ये पतन करने वाला है, अपने जो लेने की इच्छा है ये पतन करने वाली है कामना, निष्काम उद्धार करने वाले अपनी कामना है ही नहीं, संसार की सेवा कर दी संसार की वस्तु संसार सेवा कर दी परमात्मा की वस्तु से परमात्मा की सेवा कर दी, अपने कोई कामना ही नहीं, मुक्ति होगी कल्याण हो गया उद्धार हो गया। इस वास्ते आपके स्वयं की एकता परमात्मा के साथ में है और शरीर की एकता संसार के साथ में है, संसार का अंश शरीर मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शन इंद्रिया प्रकृति स्थान ही कर सकती, ये प्रकृति के साथ में संसार के साथ में था इसमें बंधन होता है और परमात्मा के साथ में बंधन नहीं होगा, परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा परमात्मा की सेवा बनेगी। इस बात से शरीर से संसार की सेवा करो और अपने परमात्मा की सेवा में लग जाओ, हमारे परमात्मा है जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा मेरे कोई नहीं है, संसार अपना नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरे कोई नहीं, मेरा क्या हूं? जो जीवात्मा है उसका शरीर कैसे होगा, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है चेतन और संसार है जड़ नाशवान क्षणभंगुर, एक क्षण में स्थिर नहीं रहता, ये तो क्षणभंगुर है, ये संसार सब क्षणभंगुर है, ये एक जाति का है शरीर और संसार एक जाति का, और आप और परमात्मा एक जाति के, आप चेतन हो आप मरते नहीं, शरीर मरता ही हरदम ही शरीर तो हरदम ही मरता ही रहता है, शरीर जितने उम्र आ गई है उतने तो मर ही गए, अब बाकी रहे उतना और जीना है वे दिन पूरे हो जाए तो वो भी मर जाएगा। शरीर तो नाशवान है सबका और स्वयं परमात्मा अविनाशी 84 लाख जोड़ी भूत करके फिर मनुष्य शरीर में आया तो 84 लाख जोड़ी छोड़ी न सबने जो जो सही धारण किए छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, छोड़ते छोड़ते आए, क्योंकि वो शरीर है सब संसार का है, तो शरीर को धारण कर दिया, छोड़ दिया, धारण कर दिया, छोड़ दिया, धारण कर दिया, छोड़ दिया, ये संसार का धारण कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ता रहा और छोड़ेगा ही, शरीर के साथ रहेगा नहीं, शरीर के साथ आपका रहना नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये तो जितनी उम्र है उतना दिन है, छोड़ देंगे, ऐसे ही मकानों के साथ में अपना रहना नहीं है, मकान और संसार शरीर तो एक जाति एक है, एक हो तो भी नहीं रहेगी, एक जाति होते हुए दो होता है, जैसे जैसे परमात्मा का ही ये पांच भूत होता है परमात्मा का ही, तो शरीर भी परमात्मा का है और हमारे को जो ज्ञान मिला है बोध वो भी परमात्मा से ही मिला है, तो ज्ञान हमारे लिए है, ज्ञान विवेक के द्वारा समझते हैं कि संसार का है शरीर, तो संसार की सेवा में लग जाओ है, और आप है परमात्मा की सेवा में लग जाओ, आप चेतन हो, तो ये विभाग करता है ज्ञान, वो ज्ञान हमारे लिए है और शरीर संसार के लिए है, दिया हुआ परमात्मा का है, ज्ञान भी परमात्मा का दिया हुआ है और शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है, मैं परमात्मा का दिया हुआ भी हमारे शरीर हमारे काम का नहीं, ज्ञान हमारे काम का है, ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा शरीर को संसार की सेवा में लगा दें और अपने आप को परमात्मा की सेवा में लगा दें, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, शरीर संसार का संसार सेवा दो, संसार की सेवा में सामग्री सब लगा दो, क्योंकि सब सामग्री संसार की है, संसार की सेवा के लिए है, और आप स्वयं परमात्मा के रह जाओ तो बदले हो, कामना ना संसार की अपने अपने में है, ना कामना शरीर में संसार में, निष्काम भाव से सेवा कर दो, कामना है ये जन्म कारण है, कारण गुणसंगोषियों में गुणों का संग है, सतो गुण का संग है, तो वो दूध संति सत्ता मध्य संधि राजसा अधोगत संधि तामस, तो गुणों का संग है वो सदस्य योनियों कारण है, सतो गुण में स्थिति होती है वो कारण गुण संघोष सदस्य जीवन में कारण होने गुणों का संग कारण है, गुणों का असंग जाएगा तो जन्म मन नहीं तो जाएगा, गुणों का संग करने गुणों का अनुसार जोड़ी मिलेगी, तो गुण है, गुण है प्रकृति का, सत्तों में तिगुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति उत्पन्न में जड़ है प्रकृति गुणा, और हम परमात्मा इस वास्ते स्वयं को बताया अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादि भी है निर्गुण है, अनादि प्रकृति भी है, प्रकृति पुरुषम से भी भिन्न आदि है, परंतु प्रकृति है गुणों का साथ है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा है, हम ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, ये गुणों का अंश नहीं है, प्रकृति अंश नहीं है, कारण गुण संघोष ऊंचे जीवनियों में कारण होता है गुणों का संग, क्योंकि घर गुण ऊंचे ऊंचे लोग में जाने वाले ले जाने वाला है गुण सतगुण मधुगुण विचमिण चिंतितामस गुण निश्चित है, ऐसे तीन लोगों में लेने वाले तीन गुण है, सत्वगुण प्रधान वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं, इस वास्ते संसार में सुख का भोग और संग्रह करने वाला ये हुआ, जो मध्य दर्शन देने राजता है, इस वास्ते राजा सुख भोगता है, ऐसे ऊंचा उठता है तो सात्विक हो जाता है, सात्विक हो जाता है तो ऊंचा उठ जाता है और मुक्ति हो जाती है। साधारण सात्विकता से नीचे ऊंचे रुको हो जाता है और सात गुण सात्विक गुण से भी ऊंचा उठ निर्गुण हो जाता है तो गुणातीत हो जाता है, गुणातीत परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? परमात्मा भी गुणातीत है, ये भी वास्तव में गुणातीत है। गुणों का संग इसने किया इस वास्ते से ऊंची योनि मिलती है। गुणों का संग न करे तो स्वयं परमात्मा का अंश है, मुक्त है, स्वरूप से मुक्त है, स्वरूप से नहीं, सही गुणों से रहित है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी होते न करोते न लिपते, करोते लिपते नहीं है। कण में प्रकृति प्रकृति संभव नान्य गुणे भी करता रम यदाशान प्रति गुणों से अन्य करता नहीं है, वो नहीं करता है। इंद्रिया ने इंद्रिया तेसु वर्तन थे, इंद्रियों के विषयों में इंद्रिया ही वर्त की वृत्ति है तो गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे। प्रकृति से कर्माणि क्रियमाणि सर्वश, सब प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है तो कर्तृत्व है प्रकृति में, कर्तृत्व तो नहीं है। अनादित्व निर्गुणत्व तत्र अधिकारता आत्मा लम केवल केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है अकृत बुद्धि तो दशा पैसे दुर्मति, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, दुर्मति है, दुष्टा बुद्धि है, बुद्धि में दोष है। इस वास्ते मतलब कर्ता मानता है, कर्ता नहीं, कर्ता तो गुण है। स्वयं करते तो नहीं है, प्रकृति एव से कर्म आने के लिए माना है सर्वस्व, प्रकृति एव से कर्म आने के लिए माना है सर्वस्व। यह प्रसिद्ध आत्मा करता वो आत्मा का करता पर जानता है, प्रकृति के द्वारा ही गुण होते कर्म होते सब प्रकृति के द्वारा है। वो प्रकृति के गुणों को और प्रकृति को अपनी मानता है, इन वास्ते कर्म से लागू हो जाते हैं। इनको प्राणी महत्व कर्म अपने लागू नहीं हुआ, क्यों? अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम अव्यय, ये निर्गुण है, स्वयं निर्गुण है, गुणों का संग है, गुणों का संग उस निश्चय का कारण है। गुणों का संग न तो कारण नहीं तो मन नहीं है, तो वो ये गुणों से अतीत हो जाना इसका खास धर्म है, स्वयं का धर्म है गुणों से अतीत, गुणों से अरहित होना अनादित्व। इस वास्ते इसमें कर्तृत्व तो नहीं है, कर्तृत्व तो नहीं होगा तो भोक्तृत्व तो नहीं होगा, कर्तृत्व तो होने से ही भोक्तृत्व तो होता है, जो करता है वो भोक्ता बनता है। तो गुणों का संग इसमें कारण है, प्रगति के साथ संग है, गुणों के साथ संग है, इस वास्ते ये कर्ता भोक्ता बनता है, कर्ता भोक्ता है नहीं, इस वास्ते से रहित हो जाता है, रहित हो जाता मुक्त हो जाता है, कर्ता भोक्ता और बढ़ जाता है। क्योंकि उन्हें खुद में नहीं है, खुद तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी सतरज तो मल है, ये मल नहीं है, इसमें ये प्रकृति है, सत्तम रहती गुना प्रकृति संभव निबंधनती माओ देह अविनाश देह उपांते, तो अविनाश देह उपांते तो फिर जब ये गुण को संग कर लेता है, गुणों का संग होने में बंधन हो जाता है, गुणों का संग न कर तो बंधन ही नहीं। इस वास्ते गुणों का संग करने से बंधन है, गुणों से असंग होने से मुक्त है, तो स्वतः स्वाभाविक मुक्त का स्वरूप है, गुणों के संग से जन्म होता है, ऊंचने से योनियों में गुणों का संग है। कारण गुण संगो से स्वतः सद्योनि देवसु, ऊंचने से योनियों में जन्म होने में गुणों का संग कारण होता है। असंगो ही अयम पुरुष, असंगो ही एव अयम पुरुष, ये असंग है, अमृतस्य पुत्र असंग है। संग से सब जिंदु औषध संग से, संग सर्वात्मा त्याज्य, संग तो सर्वात्मा छोड़ना चाहिए। सत्य त्याग तुम न सके दे तो सद भी सकते, संतों के साथ संग करो, संतों के संग से असंग हो जाती है। सद भी कर्तव्य है, सतांग संग वो ही भेष जाऊ, श्रेष्ठ पुरुषों का संग है कोई दवाई है, असंगता प्राप्त हो जाएगी, असंग वजन मन से मिट जाएगा, स्वयं असंग हो जाएगा स्वतः ही। इस वास्ते प्रकृति में होने वाले कौन है गुण है, ये गुण रहित है, गुण रहित इस वास्ते मुक्ति होती है ऐसा गुण रहित पहले है। मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता, वो बद्ध नहीं है, गुणों का संग किया है, संग कर से बंधन है, संग छोड़ दे संग हो जाएगा कुत हो जाएगा, क्यों असंग स्वरूप है ऐसा, आसक्ति रहे तो स्वरूप है, आसक्ति ये पकड़ देता है, वो पकड़ देता है ऐसा असंग हो जाता है, संग हमेशा ज्यादा मानव होता है। इस वास्ते अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यय अविनाशी शरीरस्थो भी गंते है, शरीर में स्थित रहता भी न करोति न लिप्यते, शरीर स्थिरता भी करता नहीं होता तो निर्लिप्त हो, स्वयं असंग है कैसे करते बने। जैसे था सर्वागतम सोक्षात आकाश मनोपलिप्य थे, ये आकाश है सर्वगत होता भी लिप्त नहीं होता, सब में परिपूर्ण रहता आकाश लिप्त नहीं होता, ऐसे ये आत्मा भी लिप्त नहीं होता है, गुणों का संग करता है लिप्त हो जाता है। यथा प्रकाश एक संपूर्ण लोगों को प्रकाश करने वाला सूर्य है, ऐसे सब संसार को प्रकाश करता है, लिप्त नहीं होता, स्वतः लिप्त मान लेता है, मान लेता जन्म मन माने हुए इसमें से मिट जाते हैं, तो है नहीं मूल में है नहीं, मूल में होते तो मिटते नहीं कभी। इस बात से अनादित्वा निर्गुणत्वात अनादि होने से निर्गुण होने से, अनादि प्रकृति है, प्रकृति गुणों वाली है और ये गुणों से रहित है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भगवंते न करोति निर्लिप्यते, आकार सर्वगत है सब में रहता है आकाश में, पर लिप्त किसी के साथ नहीं होता, निर्लिप्त रूप रहता है निर्लिप्त, ऐसे ही आत्मा भी निर्लिप्त है, आकाशवत सर्वगत स नित्य, सर्वगत है नित्य है आकाश की तरह। यथा सर्वगतम सोक्षात आकाश सब लोक लिप्त है, ऐसे सर्वस्थित हो देह तथा लोक लिप्त थे, लिप्तता मानी हुई है इस वजह से मिट जाती है नहीं लिप्तता, स्वरूप असित होते ही निर्लय हो जाए। प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है सुख दूर होता है, जैसे मकान को अपना समझ लेते हैं तो मकान के साथ में एकता हो जाती है, समझ लो एक आदमी ने 5 लाख रुपए बढ़ा करके एक मकान बनाया अपने रहने के लिए बढ़िया। उसमें कोई कोयले से लकीर भी खींच दे क्या करता है मानो लकीर खींचते यहाँ 5 लाख में बढ़ाया और 7 लाख में बिक गया। अब बेचने वाला तोड़ता है तो ठीक है, अब ठीक है बताता है इधर तोड़ो इधर न तोड़ो असर नहीं। अब 7 लाख रुपये पर घूमता हूँ वाश में घूमता तोड़ रही अब तोड़ दे जो कोई लगे लेकिन बुरी लगती थी अब थोड़े पता नहीं लगता। अब रुपयों की तरफ कोई जान देता तो बुरा लगता है। ये तो अपना राग है, पहले राग मकान में था अब राग थैली में हो गया। ये राग बना रहता है। कन्या होती है अपनी कुमारी होती है तो चिंता होती है, कन्यादान कर देता है हमारे कन्या को घर बड़ा अच्छा मिल गया, प्रसन्न होता है आदि होता है तो चिंता नहीं रहती, चिंता उठ गई। अब कन्या घर में ही बैठी है चिंता क्योंकि हमारी नहीं है, अब चिंता है उसकी, हमारा कन्यादान कर दिया। ऐसे सरसर सारी कन्यादान कर दो तो न्याज हो जाओ कन्यादान कर हमारा तो बंधन बढ़ जाएगा, बंधन बंधन तो माना वाज छूट जाएगा, बंधन है नहीं केवल करना करना। नारायण नारायण नारायण।